Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a escoltar una gravació d'un concert en directe d'un gran músic, d'una gran lluminària de la música del jazz. Estem parlant ni més ni menys que de Thelonious Monk. Un Thelonious Monk que, malgrat que en els seus primers 40 anys s'ho va passar prou malament, amb alguns problemes greus en la droga i amb les autoritats per culpa d'aquest tema, però que malgrat això va estar present en el naixement d'eixa revolució del jazz que va ser el bebop, estem davant d'un home que, reconeguent el seu mestratge a la gent de l'Stride com Willie Lyon Smith o James P. Johnson, va saber després trobar el seu estil propi en allò que s'anomena, com hem dit, el bebop. Amb el seu personalíssim estil d'aixos acords dissonants que tant el distingeixen, que el fan absolutament reconeixible i que molta gent, molts crítics, entre cometes, en el principi de la seva carrera li retreien dient-li que el que passava era que no sabia tocar bé el piano, va ser una persona que va sempre ser fidel al seu estil. Un estil absolutament personal, com diguem. Doncs bé, l'any 69, quan començava ja a tindre un cert decliu a nivell personal per les diverses malalties, va fer una gira que va estar un poc embolcada de problemes. Problemes perquè acabava de perdre el seu bateria i el seu baixista, Ben Reilly i Larry Gales, que havien volat pel seu compte, i s'havia quedat a soles en el saxofonista Cherry Rose, un home que a més també volia volar pel seu compte. Doncs bé, per a fer aquesta gira, que li va aixir l'any 69 per Europa, va tindre que reclutar dintre de la Berklee School of Music a un jove estudiant anomenat Nate Lloyd Hagelund, que va acompanyar-li al contrabaix, i a un vell, bellíssim bateria anomenat Austin Peris Wright, un home que no havia sigut mai del seu rock, diguem-ne, però que era una persona veterana i competent. Doncs a Xina s'hi va presentar l'any 1969 en la sala Pleyel de París en el recital que aneu a escoltar, que té les següents peces: I Mean You, Ruby My Dear, Stride No Chaser, Light Blue, Epistrophe, Don't Blame Me, Naughty, i finalment, si n'hi ha temps, ficarem el sencer o no, el Blue Monk, eixe final que sempre va ell gastar. Anem doncs amb Thelonious Monk en la sala Pleyel de París l'any 1969. Thank you. Thank you. Thank you. interpretat, per cert, el meu pur estil stride. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música. Ja sabeu que es podeu escoltar a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, els dissabtes a la nit a les 11:30 i els dijous a les 4 de la vesprada, i que també es pot sentir en streaming en www.radioclara.org, així com baixar-se el programa des de la nostra web de www.caminsdelamusica.net. Ja vos vaig a deixar, ha pogut haver lloc per a escoltar este clàssic de les despedides de sempre de Thelonious Monk, el Blue Monk, que aneu a escoltar a continuació. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu, amics i amics.